Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już piątek, 23 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd chce walczyć ze smogiem m.in. poprzez ocieplanie budynków i wprowadzenie norm jakości węgla. Emerytowani generałowie skazani na 2 lata więzienia za represje wobec działaczy opozycji. W Szczyrku powitano Stefana Hulę, jednego z medalistów Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo widzę, że sprawiłem wielu osobom po prostu dużo radości i to mnie cieszy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział 2 rządowe inicjatywy antysmogowe, program termomodernizacji budynków i wprowadzenie norm jakości węgla. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł wczoraj, że Polska łamie unijne prawo, ponieważ w sposób ciągły przekraczane są w naszym kraju normy jakości węgla. Jeśli Polska nie podejmie odpowiednich działań, mogą nam grozić kary finansowe. O szczegółach Karol Surówka. Mateusz Morawiecki powiedział, że nie chce, by nasze czasy zapamiętano jako czasy smogu. Poprzez dzieci chodzące z maseczkami na twarzy. Normy jakości węgla mają zostać przyjęte na jednym z 2 najbliższych posiedzeń Rady Ministrów. Pilotażowy program termomodernizacji budynków zostanie przeprowadzony w podkrakowskiej Skawinie, a później ma objąć 22 najbardziej zanieczyszczone miasta do 100 tysięcy mieszkańców. Premier dziękował też działaczom antysmogowym za to, że przez lata zwracali uwagę na ten problem. Według Andrzeja Guły, szefa polskiego alarmu smogowego, wyrok Trybunału Sprawiedliwości może okazać się mobilizacją dla rządu. Te kary mogą sięgać setek milionów euro rocznie. Lepiej te środki przeznaczyć na poprawę jakości powietrza. Jeśli Bruksela oceni, że polskie działania antysmogowe są wystarczające, wtedy nie będzie wnioskować o kary finansowe. Karol Surówka, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Emerytowani generałowie SB Józef S. i Władysław C. winni bezprawnych powołań do wojska opozycjonistów w stanie wojennym. Sąd rejonowy w Warszawie wymierzył im po 2 lata więzienia. To więcej niż domagała się prokuratura. Śledczy chcieli wyroku w zawieszeniu. Na sali rozpraw była Ksenia Maćczak. Warszawski sąd nie ma wątpliwości, że czyny popełnione przez skazanych polegały na prześladowaniu poszkodowanych ze względów politycznych i należy je zakwalifikować jako popełnienie zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciwko ludzkości. Zważywszy na wysoki stopień winy obu oskarżonych, zważywszy na masową skalę naruszeń podstawowych praw człowieka, w ocenie sądu rejonowego kary adekwatne względem obu oskarżonych stanowić będą kary 2 lat pozbawienia wolności. Uzasadniał sędzia Robert Bełcząski. Na przełomie 1982 i 83 roku opozycja Opozycjoniści powołani na ćwiczenia spędzili 3 zimowe miesiące na poligonie w Chełmnie. Dostali stare buty i mundury, zalecano im różne, najczęściej nieprzydatne zadania. Według IPN warunki były tam surowsze od tych, w jakich trzymano internowanych, dlatego prokurator Mieczysław Góra z tego rozstrzygnięcia nie kryje zadowolenia. Jestem niezmiernie wdzięczny sądowi za te 6 lat procesu i tak wnikliwą analizę zebranego materiału. Wyrok jest jednak nieprawomocny, a adwokat zapowiedział apelację. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Coraz bliżej dużej zmiany w centrum stolicy. Muzeum Sztuki Nowoczesnej otrzymało pozwolenie na budowę. Gmach powstanie w północno-wschodniej części placu Defilad przy ulicy Marszałkowskiej w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski mówi, że muzeum wpisuje się w plan nowego centrum stolicy. Jest to początek transformacji Placu Defilad i tak naprawdę to nie jest ostatnia decyzja, która mamy nadzieję wydać jeszcze w tym roku i nie ostatnia, która będzie dotyczyła transformacji naszego nowego centrum Warszawy. Budynek ma powstać do końca 2021 roku. Na przeszklonym parterze znajdzie się m.in. otwarte audytorium. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie działa od 2008 roku w tymczasowej siedzibie nad Wisłą. Chlebem i solą, góralską kapelą i gromkim 100 lat przywitali wieczorem mieszkańcy Szczurku brązowego medalistę olimpijskiego Stefana Hulę. Drużyna polskich skoczków narciarskich wywalczyła 3. miejsce w konkursie drużynowym na skoczni olimpijskiej w Pjongczangu. Jest zimno, ale nam jest bardzo gorąco. I to... Dziękuję za takie ciepłe przywitanie. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo widzę, że sprawiłem wielu osobom po prostu dużo radości i to mnie cieszy. Jestem padnięty, będę za chwilkę uciekał do domu, bo przed nami jeszcze długi sezon i trzeba po prostu dbać o siebie. Spisaliśmy się super i jest to dla nas historyczna chwila i spełniają się nasze marzenia. Nie pan mnie dosytuł po tym pierwszym konkursie? Już nie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Czeka nas chłodny dzień. Temperatura maksymalna od minus 7 stopni na północnym wschodzie, około minus 3 w centrum do plus 1 stopnia na wybrzeżu. Gdzieniegdzie słabe opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Odczuwam potrzeby, przekazania rodzinie, krewnym i przyjaciołom moim tego oto zaczątku przygód moich już 10-letnich w argentyńskiej stolicy. Trójka pod księżycem. A płyńcież wy, płyńcież rodacy do narodu swego. Płyńcież wy do narodu waszego świętego, chyba przeklętego. Nie bez przyjemności powracamy do fragmentów maleńkich Transatlantyku Witolda Gombrowicza, przeczytanych u nas przez Piotra Adamczyka, ale też nie bez powodu. Otóż w ubiegłą sobotę, 17 lutego, Teatr Ateneum w Warszawie dał premierę adaptacji tej mini powieści, absolutnie wyjątkowej, trudnej do zaklasyfikowania i wbrew pozorom do jednoznacznego zinterpretowania. Mylę się. Sama chętnie przekonam się. Proszę zostać z nami do godziny drugiej. Lutowa noc z Transatlantykiem. Dobry wieczór. Barbara Marcinik, Irena Dan, Wojciech Dorosz. Zapraszamy. W studiu zacna reprezentacja Transatlantyku w warszawskim Teatrze Ateneum. Reżyser pan Artur Tyszkiewicz. Dobry wieczór. Oraz aktor tego teatru, grający rolę narratora w Transatlantyku, Przemysław Bluszcz. Dobry wieczór państwu. Przemku, ty jak u siebie w domu, w naszych studiach. Jeżeli nie czujesz się jeszcze, to bardzo proszę, czuj się. I jako główny nasz lektor książek w wersji dźwiękowej, niekiedy wręcz wykonawca ról i epizodów, a z panem reżyserem spotykamy się po raz pierwszy, zatem z pewną nieśmiałością. A z Gombrowicza gryzł pan już, jak przeczytałam, w 2005 roku, wystawiając Iwonę, księżniczkę Burgunda w Wałbrzychu. Tak, tak. Oraz, proszę troszkę bliżej mikrofonu, bo słabo pana słyszę. Oraz w 2007 roku Ferdy Durkę w Teatrze Polskim w Poznaniu, a więc w jednym przypadku był to dramat. Nie musiał pan adaptować, chociaż mógł w zasadzie. Nie wiem, co by na to powiedział Gombrowicz. No a w drugim przypadku oczywiście była to adaptacja, tak jak i w przypadku, który dzisiaj będziemy rozpatrywali. Mamy w Polsce kilku gombrowiczowskich reżyserów. No to nade wszystko Mikołaj Grabowski, który pierwszy wystawił w Polsce w 1981 roku Transatlantyk w Teatrze Jaracza, tyle że w Łodzi. No ale potem jeszcze wystawiał wielokrotnie i Dziennik i tak dalej, i tak dalej. Andrzej Pawłowski, który z kolei w Teatrze Ateneum już zrealizował Transatlantyk 3 lata później. Z młodych Grzegorz Jarzyna, to tak na wszelki wypadek przypominam, wystawiając historię w Teatrze Telewizji oraz Iwonę Księżniczkę Burgunda w Narodowym Starym Teatrze, i Krzysztof Garbaczewski starał się zmierzyć się z Kronosem oraz z kosmosem dla Rymu. No a ulubieni moi aktorzy gombrowiczem podszyci to ze starszych, Przemku, ze starszych, nie denerwuj się, Piotr Frączewski, twój do niedawna kolega w Teatrze Ateneum, no i Jan Peszek. Piotr Frączewski, niezapomniany Henryk z Ślubu Gombrowicza w reżyserii Jerzego Jarockiego w Teatrze Dramatycznym. Przemka jeszcze nie było na świecie, więc nie musiał udawać, że widział. A Jan Peszek, no to z kolei niezapomniany Gonzalo. Z młodszych do Piotra Adamczyka dołącza właśnie nasz gość Przemysław Bluszcz. No i przystępujemy już do rozmowy, bo na razie będę dzieliła się swoimi uwagami, żeby panów troszkę rozgrzać, ośmielić, bo jesteś, Przemku, zupełnie inny. Powiedziałabym najbardziej normalny. Po prostu prawie na biało momentami grasz tego Gombrowicza, Witolda, domyślamy się, narratora Transatlantyku. Z drugiej strony momentami bardzo przypominasz Gombrowicza. Ja nie wiem, jak ty to ćwiczyłeś, te swoje miny, układ ust na przykład, takie usteczko. Widziałam w tobie Gombrowicza, no jeszcze w okularach. On co prawda wtedy chyba jeszcze mając 30 parę lat nie nosił okularów, ale rzeczywiście te okulary uczyniły cię jeszcze bardziej podobnym do Gombrowicza. Tak troszkę żartuję, zwracam się do pana Artura Tyszkiewicza, bo pewnie nie zna jeszcze sposobu mojego prowadzenia audycji. Bywa on swawolny, więc bardzo proszę. Swawolić. Tak, tak. Proszę się nie peszyć. No więc co, może zanim zaczniemy opowiadać o poszczególnych rolach, jak to budowali państwo, ja, żeby ułatwić start panom, to jeszcze powiem tak, że podzieliłam sobie tutaj sposób grania na 3 grupy. Są tu role groteskowo przerysowane, na przykład poseł, minister Artura Barcisia. Są narysowane grubą krechą, to trójka oczywiście, Baron Pyckal i Ciąkała. I są te subtelnie prowadzone i do nich zaliczyłabym właśnie twojego, Przemku, Gombrowicza, narratora i Gonzala. Mhm. Nieprzegięty Gonzalo to jest pewne odkrycie, jak sądzę, jeżeli chodzi o kreowanie tej postaci. Co panowie powiedzą na taki podział? Oczywiście zaczynamy od reżysera, a później, Przemku, dopuścimy ciebie do głosu. Dobrze. No. Pan Artur Tyszkiewicz. No, może i tak jest. Nie wiem. Nie, no proszę, weź jakiś dialog ze mną. Nie, no każdy odbiera spektakl. Na razie mówimy o rolach, o tym, jak tak, pan tak. Znaczy, to jest tak, że ja nie zakładałem i nie zakładaliśmy z aktorami, że jakieś role będą mniej lub bardziej przerysowane, mniej lub bardziej groteskowe. To jest troszeczkę tak jak w życiu, że no, są ludzie mniej lub bardziej groteskowi w swoich poczynaniach. Akurat tak się składa, że to, jak zapisał posła Gombrowicz, jest niezwykle groteskowe, bo słowa, które wypowiada poseł, co za tym idzie, sugestie. Artura tego. Barcisia. Państwo mogli nie widzieć, tak. Więc spróbujemy zwizualizować tę postać. Dokładnie, więc no, tamta groteska jest, można powiedzieć, w szytowej formie. Natomiast jeśli chodzi o Barona i Pyckala i Ciumkałę, no to zaczęliśmy się zastanawiać, jakby kim oni by byli dzisiaj dla nas, bo to są postaci, które reprezentują Gombrowicza, nazwijmy to, polski emigracyjny biznes. i zaczęliśmy się zastanawiać, jakież to może być. No i doszliśmy do takich, a nie innych wniosków, że to są tacy przedstawiciele takiego small biznesu, delikatnie rzecz ujmując. Delikatnie rzecz ujmując, tam sobie ich jakoś wizualizowaliśmy jako ten biznes z łóżka polowego, nazwijmy to najogólniej tak. Plażowy. Taki, można powiedzieć, tam na pewnym etapie powstał pomysł z tymi skrzydłami husarskimi z tych stelaży, bo tam oni się tak na początku prezentują. No i w końcu pojawił się też Gonzalo i ja od początku w takich naszych rozmowach z Krzysztofem Draczem, który gra Gonzala. Gościnnie. Gościnnie, tak. Od początku namawiałem go do tego, żeby to nie był Gonzalo przegięty, jak to się popularnie mówi. To znaczy, że jest w tym facecie pewnego rodzaju zagmatwana, ale jednak filozofia i jest metoda w tym szaleństwie, którą on sobą reprezentuje. I pewien majestat. Pewien majestat, pewien rodzaj, no jednak Gonzalo reprezentuje, nazwijmy to najogólniej tak, mimo że to w Argentynie, kulturę basenu Morza Śródziemnomorskiego, tak bym to ogólnie nazwał. Tym też się odróżnia od tej naszej ukochanej Polonii, prawda, która tam się pojawia. To znaczy, że on tak naprawdę reprezentuje pewne wartości, pewien przesyt pewnych wartości, nawet tak bym powiedział, tak jak uważam, że no, pewien uwiąd. Tak, no tak jak uważam, że tak jak Europa w pewnym sensie zaczyna też zjadać już własny ogon. Więc Gonzalo dla mnie był takim symbolem tej Europy, która przesytu na wszelkich poziomach i Europy znudzonej już samą sobą i szukającą coraz to nowszych wrażeń. Tak, zresztą Gombrowicz pisze w pewnym momencie o tym, że a wszystko obok siebie natłoczone, napchane, że nie daj Boże, że już głowa boli. Tak, tak. I to rzeczywiście jest tak, że jak człowiek troszeczkę popodróżuje i wyjedzie poza Polskę, to ten opis gombrowiczowski Pałacu Gonzala dla mnie jest tożsamy z opisem Europy. Czyli to też nie jest tak i nie chcieliśmy w tym spektaklu zrobić postawić prostej barykady między Polską pojętą przez Gombrowicza a Europą, tylko pokazać, że jakby problem i tragedia Gombrowicza jako człowieka poszukującego swojego miejsca w świecie i wszechświecie polega na tym, że tego miejsca nigdzie nie może znaleźć i tak naprawdę nic nie daje ukojenia, ponieważ cały świat stanął na głowie. No taka była idea i teraz te postaci sceniczne, one są na tyle różne, na ile są też różne i u Gombrowicza i ja zawsze staram się rozczytywać autora i czasami tylko ośmielam się jakby przybliżyć go widzowi współczesnemu przez pewne współczesne zabiegi, ale wynikające cały czas jakby z myślenia o tym, co on zapisał i jak on o tym myślał. Za moment przedstawimy inne postaci, powiedzmy drugoplanowe. Powróćmy do tej, którą kreuje Przemysław Bluszcz. To, co powiedziałam o tobie, znaczy o twojej roli narratora Gombrowicza, nie bardzo pasuje do wizerunku twojej postaci na plakacie. I chciałam, żeby tutaj panowie o tym porozmawiali. Któż to jest? Stańczyk, błazen, pierrot? Ja jeszcze bym nawiązał do tego, co mówił Artur, czyli też do tego, co nam wyszło w praniu, krótko mówiąc, że Gonzalo też jest pewnym alter ego Gombrowicza. Tak naprawdę, no bo też nie oszukujmy się, Gombrowicz pisał, Gonzala napisał jakby... No, stworzył go, mogąc pisać wprost o sobie o swoich przygodach w Argentynie. No. Tak, czyli o swojej wolności i o tym, co rzeczywiście... Potrzebie wolności. O potrzebie wolności, ale też o tym, co tak naprawdę przeżył w tej Argentynie. Ja teraz sobie przeglądam biografię Jageniusz. Pani Klementyny Suchanów i tam rzeczywiście pewne rzeczy są opowiedziane wprost, bez owijania w bawełnę i bez stawiania Gombrowicza na jakimkolwiek postumencie. I to jest rzeczywiście strasznie interesujące, że u nas to też jakby myślę w spektaklu, to się jakoś teraz zaczyna docierać. Te sensy jakoś my też w środku zaczynamy dostrzegać, że ta układanka Gombrowicza jest bardzo misterna i bardzo sprytna. I my niby idąc za literą jakby adaptacji Artura i chciałbym wrócić też do tego, jak zaczęliśmy gadać w ogóle o Gombrowiczu z Arturem. Bo Artur napisał Gombrowiczowi trochę więcej. Tradycja w ogóle jakby tej postaci Gombrowicza też jest trochę w naszym teatrze inna, tak? Jak sobie przypomnimy Mikołaja Grabowskiego chociażby, który był jednak takim towarzyszącym, nie wiem jak to nazwać, przewodnikiem po tym świecie głównie, tak? A w naszym spektaklu to założenie przechyliło się trochę w tę stronę, że Gombrowicz, który na początku jest właśnie trochę outside, tak trochę się dziwi temu wszystkiemu, nagle zostaje przez te wszystkie wydarzenia porwany i też przez swoje działania jakby zostaje porwany i tak naprawdę ponosi koszt. Myślę, ogromny koszt. O tym też chciał Artur opowiedzieć. I dlatego też nawiążę do tego, pytasz o tą postać z plakatu. I rzeczywiście było coś w takim naszym myśleniu, że, bo to by Artur wymyślił ten plakat. Było coś takiego w tym myśleniu ze Stańczyka, tak? Ale z takiego Stańczyka myśleliśmy o różnych finałach, prawdę mówiąc. Ten finał jakby się rodził już podczas prób tak naprawdę generalnych. I tu będzie spoiler, ale nie mamy innego wyjścia. No tak, no, zakończenie miało być zupełnie inne. Mhm. Czy trochę inne, może nie zupełnie inne. Może ale takie jak w powieści, bo jest inne niż w powieści. Chyba takie jak w powieści, to chyba od razu... Nie, od razu miało być Towarzystwo Ostrogi. Tak. Takim elementem jakby finałowym. A nie oczyszczający śmiech. A nie oczyszczający śmiech. Nie. No, niestety nie. Czasy mamy takie, że właśnie... Szkoda, że nie. Śmiech nas może uratować. Tak, śmiech być może tak, ale kładzenie dystansu nie wiem, czy nas może uratować. Bo to raczej chodzi o takie pytanie. Ja myślę, że Arturowi i wszystkim nam chodziło o to, żebyśmy zobaczyli, że kłaść dystans teraz to nie jest chyba najlepsze wyjście. Ale ten dystans jest fundamentem transatlantyku przecież. Cała ta rozmowa, którą pewnie będziemy toczyli po piosence, czyli w drugiej części naszego spotkania, będzie próbą opowiedzenia tego, jaki był stosunek Witolda Gombrowicza i jaki zaprezentował w transatlantyku do, nie wiem czy do Polski, do patriotyzmu, do tradycji. Do polskiej literatury, historii polskiej literatury, Mickiewicz i tak dalej. Więc ten dystans z mojego punktu widzenia jest podstawą i to właśnie jest jedyna szansa porozumienia się z mojego punktu widzenia właśnie z Gombrowiczem, to jest poprzez przejście przez ten oczyszczający dystans, a nie takie maksymalne zaangażowanie, które właśnie państwo pokazują, jakby zamykając na sprawę na Związku Kawalerów Ostrogi, zresztą bardzo serio potraktowane. Ale to może o tym później. Jeszcze wracam do tego plakatu, bo otworzyłeś mi oczy na pewną sprawę, że rzeczywiście ten plakat też, państwo mogą go już znać, bo on jest prezentowany w mieście. Ja ze swojego kuchennego okna widzę Przemka. Przepraszam. W czapeczce błazna. Co prawda też dwuznacznej. No więc ten plakat, po tym co powiedziałeś, pokazuje dwuznaczność tej postaci. Tak. Czy dwoistość tej postaci. Tak. Czyli tak. I to jestem ja, Gombrowicz, narrator, ale to jestem również ja, jakby odciśnięty w twarzy czy w postaci Gonzala. Ja tego tak nie czytałam, dopiero teraz to zaczynam rozumieć, bo proszę Państwa, to jest taka bardzo biała twarz jak u Pierrota. Ma czapeczkę biało-czerwoną ze dzwoneczkami, więc taką właśnie stańczykowską, ale ma też czerwone usteczka. Tak. A panowie składają taki pocałunek usta-usta. Oczywiście Gonzalo jest malowany. Daje mistrz swoją szminkę. Oczywiście. Czyli te usta są ustami Gonzala, jakby, czy przyjęte od Gonzala, a reszta jest no jakby tego narratora, a nad tym wszystkim jeszcze jest ten problem... No właśnie, co z tą... Znaczy doszliśmy troszeczkę, doszliśmy do tego, że... Interpretowaliśmy. Że narrator jest tak naprawdę poniekąd gejem w biało-czerwonej czapeczce. No więc on poniekąd on nie jest gejem, bo jest gejem narrator. No tak. Znaczy on tego nie manifestuje, czy tego nie wie prawdopodobnie. Tak, tak, w spektaklu tak. Tego nie wie. Tak. Jak to było w życiu Gombrowicza, no to wiemy po czytaniu licznych książek, tylko tej najświeższej biografii. Czy gejem to może tak nie nazywajmy, bo ktoś zaprotestuje natychmiast i powie, że jednak chyba nie i tak dalej, więc dobrze, to na razie zostawmy. No ale jest ten wątek oczywiście homoseksualny bardzo mocny i w życiu Gombrowicza i pokazany w Transatlantyku. Przejdźmy jeszcze do kilku innych postaci, może nie wszystkich od razu, ale przedstawmy jeszcze parę Krzysztof Gosztyła i... Mateusz Łapka, tak. Tak, i Mateusz Łapka. Pana Mateusza nie znam, więc niewiele o nim mogę powiedzieć. No, poza tym gra on prawie niemą postać Ignasia, czyli syna Tomasza, emerytowanego majora Kobrzyckiego. No i teraz Krzysztof Gosztyła też z innej jakby bajki, prawda? To zwracam się do pana Artura, żeby pana nie wykluczać z naszej tej rozmowy rozkosznej z przynajmniej. Mam nadzieję, że państwa też nie wykluczamy, bo państwo nie widzieli spektaklu w większości pewnie, więc to i tak mamy karkołomne zadanie, no ale brnijmy, próbujmy. Pytam o Tomasza Krzysztofa Gosztyły. No, Tomasz Krzysztofa Gosztyły reprezentuje porządek, nazwijmy to, dawnej Polski. To znaczy taki, u autora to jest, no, Gombrowicz opisuje w swoim dziele Polskę, którą pamiętał, czyli Polskę jakby sanacyjną, Polskę sprzed wojny, tak, którą zostawił za sobą, natomiast u nas... Jedyną jego Polskę. Jedyną zresztą jego Polskę, natomiast u nas... trochę idziemy tym tropem, to znaczy Tomasz Krzysztofa Gosztyły reprezentuje wszystko to, co kojarzy nam się z tradycją, honorem. Bóg, honor, ojczyzna. Bóg, honor, ojczyzna. Może pewnymi, Bóg najmniej. Pewnymi wartościami, no a zwłaszcza z ojczyzną. To jest ojczyzna, której synczyznę przeciwstawi. Oj? No dokładnie. Dlatego też musieliśmy, no bo postanowiliśmy, że jeżeli w opozycji do ojczyzny ma być synczyzna, to ta ojczyzna musi być bardzo taka wyrazista i reprezentowana przez takie jasne i klarowne wartości, nazwijmy to tak, które reprezentuje właśnie Tomasz, więc on jest, można powiedzieć, tą upostaciowaną tradycją polską, szlachecko-kresowo-łańską, no i powstała nam właśnie taka postać. Zarazem też i trochę tragiczna moim zdaniem, bo... No bardzo tragiczna. Ja myślę, że tam jest wpisane też bardzo istotnie, nie wiem, czy to wyszło w spektaklu, ale taki no, wątek egzystencjalny w przypadku wszystkich tych postaci. To znaczy, kim ja będę w momencie, kiedy odbierze mi się moje atrybuty, mojej postaci. To jest wątek, który u Gombrowicza jest naczelnym i przewija się we wszystkich praktycznie jego utworach. To znaczy próba odnalezienia własnego ja poza ja, które jest widoczne na zewnątrz. Czyli kim ja będę, jeżeli przestanę być ojcem Ignasia, przestanę reprezentować te wartości, bo zostaną mi odebrane, bo z pustego pistoletu strzelałem. I teraz nagle następuje, tak jak to u Gombrowicza, taka dekonstrukcja tych postaci. To znaczy Gombrowicz im często odbiera ich atrybuty własne, stawia ich w sytuacjach i w relacjach z innymi postaciami, w których oni już nie mogą być tym, kim byli do tej pory, ponieważ ta specyficzna filozofia Gombrowicza też polega na tym, że ja jestem reżyserem na przykład, tylko dlatego, że mnie aktorzy za reżysera uznają. Jeżeli oni przestaną mnie traktować jak reżysera, to kimże ja jestem? No bo ja sam sobie mogę mówić, że jestem reżyserem. No, niektórzy tak mówią. Ale właśnie mówię o tym, że jakby Gombrowicz powtarza za znany nam filozofem, że piekło to inni. To znaczy, że jakby zawsze przeglądamy się w drugim człowieku i tylko w tym drugim człowieku możemy potwierdzić swoje istnienie, że tak się górnolotnie wyrażę, ale to jest istota filozofii Gombrowicza, bo przecież to był filozof, który pisał, zajmował się literaturą i to go gnębiło. W związku z tym ten Tomasz właśnie jest takim, można powiedzieć, upostaciowaniem tej filozofii. To znaczy, co się stanie w momencie, kiedy mój honor, wszystkie moje wartości, to na co się składam, przestaną być istotne. Wtedy pojawiają się dziwne pomysły, żeby... Zaczyna się nowa opowieść. Ta nowa opowieść, żeby konstytuować świat na nowo, żeby złożyć krwawą ofiarę syna swojego, po to tylko, żeby się ukonstytuować, to też jest jakimś takim naczelnym tematem ślubu, dlatego mówię, że to chyba była jakaś taka obsesja autora, o którym rozmawiamy. Tak samo jak bardzo ciekawy wątek moim zdaniem, to znaczy, że praktycznie w każdym utworze pojawia się, ja to sobie nazywam na własny użytek, taki destruktor świata, rozmontowywacz świata. W Iwonie jest to Iwona, w ślubie jest to pijak, a w Transatlantyku Gonzalo. Także on zawsze wymyśla taką postać, która rozwala ten świat, rozpycha od środka i formę tego świata rozwala. I to jest zawsze intrygujące, jak się tego Gombrowicza robi. No i to właśnie, wracając do Tomasza, no to dlatego się pojawił taki Tomasz i dlatego się też pojawił Ignac, taki, a nie inny, który jakby konstytuuje ten świat Tomasza, staje się częścią świata Tomasza i w momencie, kiedy zmienia się Ignac, Tomasz przestaje być ojcem, bo już syna nie ma. Jak można być ojcem, jak się nie ma syna, tak? No, więc odebranie mu syna spowodowało, że jego ojcostwo, czyli jego postać ojca, przestała mieć rację bytu. No i stąd jego wewnętrzna tragedia. No to stąd jego ból i taka niemożność, jakby defragmentacja, niemożność poskładania się do kupy. To rozbijanie, to też pan teraz podsunął mi taką myśl, są takie antyskostniacze. Czyli wszystko przeciwko skostniałości, czyli takiej formie ustalonej, tak? Trzeba każdą formę rozbić. To może była obsesja też Witolda Gombrowicza, że on nie godził się na to, żeby się zatrzymać na jakimś etapie, żeby coś właśnie zamknąć w takiej puszce, w jakiejś szufladce. Tu wszystko musi być jakoś, no, najprościej mówiąc, udziwnione, ale właśnie pozbawione. Rzeczywiście, tam na przykład jest taka bardzo śmieszna scena, powiedziałabym komiksowa, z pieskiem w pałacu Gonzala, który ma uszy chomika. No i ten piesek jest zresztą bardzo śmieszny. A ten piesek z jakiej rasy? Tak. To chyba wyżeł, tylko kot troszkę niższy i uszy chomika. Tak, więc właśnie mimo że to jest tylko mały gadżet, taki mały eksponat w tym spektaklu, ale on już też pokazuje, już tak, to jest właśnie takie ziarenko rzucone w tę stronę. Opatrzcie, nawet taki piesek musi być bardzo dziwny, bardzo inny. Musi też budzić niepokój. Więc myślę, że tutaj Gombrowicz od tej strony może też nie był za często rozgryzany właśnie. Takiego człowieka, który nie tylko był chory na astmę, nie tylko był na swój sposób chory na Polskę, powiedziałabym bardzo chory nawet na Polskę, ale również miał takie swoje jakby nerwice, o tak bym powiedziano, obsesja, czyli jakaś taka konieczność wewnętrzna, anankę, tak? Zmusza go do powracania do pewnych takich gestów. Figur. Figur, tak. Jest coś takiego, chyba też tutaj właśnie takie zdanie przeczytałem u pani Klementyny, że Gombrowicz w zasadzie, co mnie też bardzo zastanowiło, że Gombrowicz nie zajmował się tym, co było. To znaczy, jeśli się zajmował, to tylko w sposób, ale jeśli spotykały go jakieś na przykład nieprzyjemne zdarzenia albo jakieś rzeczy, to cóż, stało się, on nie patrzył do tyłu. To znaczy w tym sensie takim psychologicznym. Takie, to mnie bardzo uderzyło, że on mówił, no i co, no stało się i nieważne, bo trzeba zrobić coś do przodu. No, wyłączając Kronos, który był powrotem do przeszłości. To prawda. Po to, pisał Kronos, żeby sobie przypomnieć pewne fakty z przeszłości. Być może tak, ale to mnie jakoś bardzo uderzyło, że tam była jakaś sprawa z jakimś odczytem tam w Argentynie, jakiś odczyt miał na temat sytuacji w Europie, no bo gdziekolwiek chciał zarobić pieniądze. No i gdzieś tam jakiś dla argentyńskich robotników i innych ludzi zrobił odczyt po hiszpańsku, którego się dopiero co nauczył. Czyli myślę, że mówił po staronorwesku. Bardziej w tę stronę. Ale bardzo konsekwentnie przez godzinę wygłaszał odczyt na temat sytuacji w Europie i tak dalej. Później wyszedł z tego i rozpętało to ponoć jakąś ogromną awanturę tam, bo tam się odzywali jacyś inni argentyńscy mówcy. Ale już sam fakt czegoś takiego, znaczy on był jakimś performerem takim, takim, tak byśmy go pewnie określili teraz, że to jest, że to taki jakiś duch, taka jakaś inteligencja, która wymaga ciągle nowych jakichś podniet i właśnie tego wywracania czy rozbijania, tak jak to powiedziałaś, tych skostniałych form. To powiedział bardziej pan Artur Tyszkiewicz, ja po nim tak inteligentnie powtórzyłam, ale też troszkę działał na takiej zasadzie chciałbym, ale boję się, bo on najpierw narozrabiał, na przykład podczas tego odczytu, a potem cały w nerwach wyszedł i pytał, ale dlaczego, ale co tam, prawda, no, był potwornie speszony tą sytuacją, że nie został zaakceptowany. No bo jak jest akceptacja, no to wtedy może nie ma tego lęku, ale jeżeli jest jakiś taki zgrzyt, gdzieś na zewnątrz pojawia się ten, no to wtedy jest... No tak, tylko... On się załamuje wtedy. No tak, tak, tylko z drugiej strony kto inny, jakby z inną konstrukcją psychiczną, nie podjąłby tej próby, prawda? No tak, podejmuje próbę, ale potem cofa jednak się o krok, jeżeli dochodzi do... Ja myślę, że to jest, kurczę, bo... Do kryzysu czy jakiejś dezakceptacji. No tak, ja nie chciałbym tego jakby uogólniać. My sobie to odkrywamy. Tak, tak, my sobie coś tam odkrywamy, ale tak sobie myślę, że to też jest, kurczę, nie wiem, jakoś... Nie chciałbym być niesprawiedliwy teraz, ale to jest jakoś takie polskie. Znaczy, w tym sensie takim właśnie, tak. Że to jest jakieś takie polskie, że... Łańska fantazja, a później... Potem... Tak, a później kac taki... O, taki, kac jest dobry kac, taki mega kac. Zresztą jest tam scena w Transatlantyku, jak chłopaki po imprezie z Gonzalem mówią, oj, tam tak, wczoraj... podwójnego kaca, bo... Tak, i moralniaka, i alkoholowego. Tak. Ale jeszcze wróćmy do tego błazna, bo no w zasadzie tego też chyba nigdzie nie przeczytałam, więc tak troszkę sobie wymyślam, że on był takim rodzajem błazna. To znaczy, że on prowokował, ta jego ekscentryczność właśnie z tego wynikała, że on wszystko, wszystkiemu właściwie, wszystkiemu i wszystkim starał się i przyprawić gębę. To znaczy, no, nie zostawiał właściwie na nikim suchej nitki. Ani na arystokracji, na ziemiaństwie, na szlachcie, ani na szkole, no, mówimy o Perdydurkę, ani na dworze, myślimy o Iwonie, ani na ludziach nowoczesnych, myślimy o młodziakach, ani na ludziach ekstrawaganckich, modnych, myślimy o Fiorze, tak? Tak, o operecji. Również na hołdujących tradycji de facto. No i teraz jest pytanie, czy zostawił na sobie suchą nitkę, czy był również, że tak powiem, ekstrawagancki wobec samego siebie. Gdzieś państwo w programie cytują ten fragment, kiedy on mówi, że ja o Polsce nigdy nie pisałem o Polsce, pisałem o sobie. Ja geniusz. No, ale to jest tak wyzywające, że jest podejrzenie, że to jest autokrytyczne de facto. Że to on również sobie tę taką swoistą gębę przyprawiał. No i teraz jest pytanie, jak, jeżeli można tak zgeneralizować właśnie, jak scharakteryzował Polaków. Polaków, a ja ciągle upieram się, że nie tyle Polaków i Polskę, co patriotyzm, czyli sposób kultywowania ojczyzny. Ojczyznę, ta ojczyzna raczej tutaj, później przeciwstawiona dzięki Gonzalowi Synczyźnie, jest bardziej z mojego punktu widzenia wymowna, czy istotna niż Polska. Właśnie nie, ale do tego może dojdziemy podczas dalszej dyskusji. Ale skoro mowa już o tym przyprawianiu gęby, no nie jestem pewna, czy również nie przyprawił tej gęby tym, których uważamy za uwielbianych przez niego, czyli młodym chłopcom, czy parobkom, czyli z tych niższych sfer. Mimo że z sympatią ich prezentował i jakby przeciwstawiał ich młodych starym, a parobków, no nie wiem, arystokracji, tak też mam wrażenie, że i tym też się dostało. To tak, żeby troszkę poszerzyć pole walki. Nie wiem, czy chcemy kontynuować, czy może wolimy piosenki posłuchać. Mamy taką piosenkę. Nie, no ja myślę, że on pan autor Tyszkiewicz? O tyle się... Trudno mi w ogóle przepisać, co Gombrowicz. Niestety nie znałem człowieka. Wiem, ale próbujemy natomiast tak sądząc tylko i wyłącznie z jego twórczości, tam mniej lub bardziej mi znanej, to w tych młodych chłopcach, bo to oczywiście można wciągać w to wątek biograficzny i pewne skłonności jego ku młodym chłopcom, ale chyba to by było nie do końca wszystko wyjaśniające. Mianowicie w tych młodych chłopcach on widział jeszcze taki brak formy, to znaczy brak tych... Właśnie tego, że nie ma co rozbić. Tak, że widział coś czystego w tym, naiwnego, niewinnego, być może i anielskiego. I ten brak formy, ta możliwość, no o tym też jest fartydurka, prawda? To znaczy, że jakby z tym młodym człowiekiem można zrobić wszystko w tym sensie, że ulepić go na różne sposoby. Więc taki nieulepiony jeszcze człowiek był dla niego fascynujący. Stąd te wszyscy parobkowie, którzy nawet imienia, nazwiska nie mają, Walek, nazwiska nawet nie ma i to fascynuje Miętusa, prawda, że jest coś takiego w tym wszystkim, że na przykład temu Ignasiowi w Transatlantyku tak naprawdę nie pozwala się odezwać autor, czyli zostawia go jako taką enigmę, bo tu jak się to robi realizację sceniczną, to pozostaje pytanie, jakby, no dobrze, no ale to jednak jest rola bez słów, czy Horacjo, prawda, że to są takie takie istnienia, których jeszcze nie można do końca określić. No i to chyba było źródłem jego fascynacji. No i takie postaci też się tam pojawiają u niego. No, wszystkich gombrowiczologów, którzy nas słuchają, bardzo przepraszamy, jeżeli rzeczywiście... Jeżeli nadużywamy. Tak, hipotez. Tak, to tylko są hipotezy. No. Tak, ale właśnie dlatego spotkamy się w nocy, żeby móc sobie dłużej porozmawiać i tak sobie właśnie trochę wolności dać w takim myśleniu o... Że nie wszystko na podstawie lektur, nie wszystko na podstawie tego, co już zostało ustanowione. Może też coś rozbijamy. W każdym razie proszę nie pisać żadnej klasówki na podstawie tego, co my tutaj mówimy. Tak, nie, zwracam się do młodszych spośród państwa. Bo właśnie, że tak wejdę w słowo, to znaczy uważam, że nie tylko mamy prawo, ale nawet i obowiązek, to znaczy osoby, które zajmują się w praktyce Gombrowiczem, w praktyce scenicznej, mają obowiązek snucia takich rozważań, bo my przecież jakoś musimy nadać życie temu, co jest literaturą jednak wspaniałą, ale tylko literaturą, a musi stać się teatrem. Panom wolno, to tak umówmy się, że użyłam słowa my niepotrzebnie. Panom wolno, mnie nie do końca, no ale tak troszkę poszarżuję, a co to? Ja szczerze powiem, bo tutaj mnie jakby bardzo zaciekawiło to, z czym Artur przyszedł, bo może nowy wątek otworzę, ale... A potem już piosenka. Dobrze. Otóż pojawił się jakby wątek i Gonzala, i jakby samego Gombrowicza, czyli ten wątek, o którym też Artur wspomniał, czyli wątek egzystencjalny, to znaczy ten wątek tak naprawdę też egzystencjalistów jako ruchu filozoficznego. I gdzieś to mnie strasznie zaciekawiło, bo wydaje mi się, że tutaj sporo można z tego wziąć i sporo tutaj można zobaczyć, patrząc z tej strony na czy choćby postać Gonzala, czy właśnie postać chociażby narratora Gombrowicza. Ale to tylko wrzucam. Nie, to nawet chyba nie jest hipoteza. No. Ale do tego może uda nam się dojść jeszcze dzisiaj za 15. Pierwsza już, proszę panów. Tak pięknie płynie czas w Trójce pod Księżycem. Mam nadzieję, że państwo z nami są. Proszę zajrzeć na naszą stronę i przynajmniej ten plakat obejrzeć. To książkę pewnie państwo czytali. Nie wiem, czy jest w lekturze, czy nie, ale myślę, to że powinna tak. Być. Tak. Myślę, że nie jest. No, to ja nie wiem, ja to na polonistyce chyba czytałam, no więc to tak też troszkę dawno było. Dobrze, to teraz piosenkę zaproponuję i nie taką całkiem niewinną. Tańczymy tango. Ile lat, nie mija nic. Tańczymy tango. Oto piękna fortancerka, która dawno zmarła. W moich rękach, w moich rękach. Tańczę z nią, bo to jest trwa. Tańczymy tango. Nie zostanę przecież sam, bo tańczę tango. Albo ktoś wiruje z lustrem, inny ktoś przytula suknię pustą, suknię pustą. Dalej w tan, orkiestra gra. Dalej w tan, orkiestra gra. Dalej w tan, orkiestra gra. I kto z was upadnie nagle? Każdy chce patera mieć i każdy kłamie. Nie ma par, do tańca nikt nie prosił ładnie. Nie strzelajcie do orkiestry, jeśli oni zginą, przyjdą lepsi, przyjdą lepsi. Fun, orchestra gra. Dalej tańczmy tango. Tango, tango, tango. Nieustanne tango. Tango, tango, tango, tango. Nieustanne tango. Tango, tango, tango, tango. Nieustanne. Tango, tango, tango, tango, tango. Był polonez, teraz tango. Tango z 1984 roku, z płyty drugiej, jak poinformował mnie Piotrek Stelmach, zespołu Republika. No i to była piosenka dla Przemysława Bluszcza, naszego gościa. Dziękuję. Tak. Pana reżysera też możemy uhonorować piosenką pod warunkiem, że szepnie na uszko Wojtkowi Doroszowi, o jaką piosenkę chciałby poprosić. A ja Piotrowi Stelmachowi zadałam takie pytanie, czy znasz jakieś utwory Republiki, które są patriotyczne? No i on mi wymienił dwa. Znaczy jeden Republiki i jeden Obywatela. Może nam się uda. Nie pytaj o Polskę, tak. O, niemożliwe, no naprawdę. A jeszcze Moja krew na przykład? Nie, no dobrze, no, chodziło o dwa w zasadzie, więc... Przepraszam bardzo. No więc tak. Więc pan reżyser myśli przez chwilkę, czy chciałby czegoś posłuchać naprawdę w trójce muzycznego. Natomiast, no, no przypomnijmy państwu, że to panowie Artur Tyszkiewicz, reżyser, między innymi Transatlantyku, najświeższej premiery Ateneum, i Przemysław Bluszcz, aktor, odtwórca roli narratora Gombrowicza, są naszymi gośćmi. Otrzymałam taką wiadomość. Gombrowiczologowie pozdrawiają z mroźnego Sopot. No, zaakceptowali. Cóż. No tak, to my też pozdrawiamy. I mamy już teraz więcej odwagi, żeby jeszcze trochę poszarżować. Dodajmy, że Teatr Ateneum na warszawskim Powiślu obchodzi 90. urodziny w tym roku. No i Gombrowicz jest pierwszym polskim autorem w tym teatrze w tym roku. Także w roku stulecia niepodległości. Teraz wracam się do pana reżysera, który już pomyślał o piosence, bo teraz musi myśleć o czymś innym. Pomyślał? Tak. Dobrze, tak. To na kolejnej piosence będziemy szeptać Wojtkowi. No właśnie, czy to jest jednak pewna ekstrawagancja teatru, żeby właśnie takiego autora i taki tytuł zaproponować na te dwa jubileusze? Czy to jest rodzaj prowokacji? A może jest to właśnie wyjątkowo inteligentne podejście do sprawowego podwójnego jubileuszu? Mnie ono bardzo podoba się, ale moje zdanie tutaj jest drugorzędne. Artur Tyszkiewicz. No to bardziej jest pytanie do dyrekcji teatru, nie do mnie. No tak, ale pan coś musi widzieć na ten temat. Ja dostaję zlecenie i wykonuję. Nie wierzę w to, że pan jest tak mój zawód. Nie szemrając i nie pytając. No jak pan sądzi? Nie, tak naprawdę jakby idea zrobienia Transatlantyku powstała w moich rozmowach z Tadeuszem Nyczkiem. Kierownikiem literackim teatru. I to jeszcze było przed rozstrzygnięciem kolejnego wiecznie trwającego karuzela konkursowego. Tak, do Teatru Ateneum. I mówiąc szczerze, bardziej myśleliśmy o tym jubileuszu niż o zbliżającej się rocznicy setnej odzyskania niepodległości. To się jakoś tak później zupełnie pojawiło. Aczkolwiek tak jak patrzę na to teraz, to myślę sobie, że... Przypadek? Nie sądzę. Nie, dokładnie nie, że o patriotyzmie można rozmawiać na wiele sposobów i... mogę powiedzieć, że Transatlantyk jest jedną z bardziej polskich sztuk i o Polsce. Powieści, które powstały moim zdaniem z głębokiej troski o Polskę i takiej miłości do Polski. Nie bójmy się użyć takich górnolotnych może słów, ale ja tak to odczuwam. Tak samo nasza praca w związku z tym przy tym tekście, ona jakby wynikała z, jakby odnajdywaliśmy tam rzeczy, które nas bolą i rzeczy, o których my też chcielibyśmy powiedzieć, bo się okazuje, że ten nasz genotyp jakby jest podobny, no i wyniknęła z tego taka sytuacja, że na ten podwójny jubileusz akurat ten tekst. Ja sądzę, że to dobrze. I takiej rozmowy często też krytycznej o nas, Polakach, o patriotyzmie, o tym, czym dla każdego z nas jest ojczyzna. Takiej krytycznej rozmowy bardzo potrzebujemy, no, a już na pewno też takiej rozmowy na temat tego, jak jedni drugim zarzucają, że nie są patriotami. No. Każdy ma jakiś przepis na swój patriotyzm. Tak. Więc to też tam jest zawarte. I oczywiście to jest tak jakoś przenikliwie przez Gombrowicza napisane, że z reguły jak się robi literaturę, która została napisana x lat temu, to zadaje się sobie pytanie, a po co to robić teraz? I takie pytanie nie padło ani razu, bo to dla nas było oczywiste. Znaczy w przypadku tej powieści. Nie można by też po Szekspira sięgać, ani po... No tak, ale zawsze nawet jak się sięga po Szekspira, to sięga się z taką myślą, a co to miałoby dzisiaj, to znaczy o czym chciałbym dzisiaj opowiedzieć, bo przecież nie realizujemy Szekspira tylko po to, żeby zrealizować Szekspira, bo Szekspir, tylko... No przynajmniej dzisiaj tak jest. Że gdzieś tam człowiek się zastanawia mimo wszystko, jakby jaki dialog, na jaki temat chciałbym nawiązać dialog z publicznością, o tak bym to określił. I definiuje się uniwersalizm, czy uniwersalność danej pozycji. Na przykład. No, oczywiście, jeżeli się definiuje w ogóle to, że chce się toczyć dialog z publicznością, bo to też jest kwestia dyskusyjna i też nieczęsta, więc to jest inna sprawa. No ale w każdym razie, wracając do Transatlantyku, no to tak się to odbywało. No. Przeczytałam u profesora Stefana Chwina, który napisał posłowie do jednego z wydań Transatlantyku. Transatlantyk miał stać się skandalem. No i że nawet Gombrowicz początkowo był rozczarowany, że tak nie do końca, ale ten skandal oczywiście wybuchał z, powiedzmy, odcinka, bo w odcinkach na razie w paryskiej kulturze był drukowany od 1951 roku na odcinek. I oczywiście burza straszliwa wybuchała po każdym. Mhm. Tak więc to jest też wpisane w genotyp tej powieści. On to tak napisał, bo chciał, żeby to właśnie wzburzyło, żeby w jakiś sposób poruszyło, tak? To już troszkę o tym mówiliśmy. Niemniej jeden z tych zarzutów, który pojawiał się i który oczywiście gombrowiczologowie już dawno, myślę, rozbili, czy odrzucili, jest zarzut dotyczący właśnie postawy niepatriotycznej Witolda Gombrowicza, dezercji swoistej, o której on sam zresztą pisał na różne sposoby. Być może uda mi się później to zacytować, ale poprosiłam Przemka, by zechciał przećwiczyć sobie tekst, no, stosunkowo długi, bo półtorej strony liczący, odpowiedzi Witolda Gombrowicza na tekst, jaki napisał na temat Transatlantyku Czesław Miłosz. Tam pojawiły się takie drobne zarzuty i wydaje mi się, że dla czytania Transatlantyku dzisiaj czy wtedy, wszystko jedno kiedy, to co napisał w dzienniku w 1953 roku, czyli wtedy, kiedy ukazał się już w książkowej wersji w Kulturze w Paryżu, że to jest fundamentalne i że właściwie wszelkie dociekania, no, są trochę jałowe, bo